onder de naam Merel. Nou, wat lief, hoi. Voor de mensen die jou nog niet zo goed kennen, ik kan het me haast niet voorstellen, maar voor die mensen heb ik een kleine bio geschreven. Vul vooral aan, spring in en corrigeer me ook, hè, waar nodig. Ja. Je bent in 1991 geboren in Dordrecht. In 2014 studeerde je af aan de Amsterdamse Toneel- en Kleinkunstacademie. Je speelde rollen op het toneel, zoals in Soldaat van Oranje, maar ook in tv-series als Flikke Maastricht. Maar de geboren performer en zangeres die je bent, die moest eruit. En de grote doorbraak kwam met de culthit Lekker met de Meiden in 2018. Lekker met de meiden, meiden, maar meiden, meiden, meiden, meiden, blijf bij me. Lekker met de meiden, meiden, maar meiden, meiden, blijf bij me. Lekker met de meiden, meiden, maar meiden, meiden, meiden, meiden. Electropop met een vleugje camp. En in 2019 was daar het sekspositieve feministisch manifest Hou je bek en bef me. Je won daarmee onder andere de Song van het Jaar van 3 voor 12. Er volgen een documentaire, meerdere samenwerkingen met verschillende artiesten, waaronder Arjen Lubach. En in 2022 verschijnt je eerste album. Je bent dan inmiddels een graag geziene mediapersoonlijkheid en verovert met maar liefst 10 afleveringen van De Slimste Mens ter Wereld en een tweede plek in de finale ook de harten van het grote Belgisch publiek. Vorig jaar bracht je ook nog de EP Alles Smaakt Beter met Prik uit, met erop onder andere deze hit. Je weet zelfs de klimaatcrisis dansbaar te maken, Merel. Ja, en nu ga je het over een hele andere muzikale boeg met de single Let's Go. Het heeft nog steeds de ironie, maar het is wel minder camp. Mag ik dat zo zeggen? Nou ja, wat is camp? Ja, wat is camp? Ik had het er toevallig dus laatst met een andere artiest over. En toen kwamen we eigenlijk tot de conclusie dat we niet precies wisten wat het was, maar dat het vaak wordt gebruikt voor alles wat anders is dan de norm of zo. Of net een soort guilty pleasure vaak worden dingen zo genoemd die dan, ja, die een soort van humor hebben. Of en dat ik ook wel eens denk zo, het is wel makkelijk om dingen daar naartoe te schuiven of zo. Terwijl, waarom zouden we het niet gewoon omschrijven als wat het is? Ja. Ik vind het wel altijd een, ik moet zeggen, ik vind het wel positief klinken. Net als cult of zo. Ik vind dat wel een soort toffe woorden. Maar ik vraag me ook wel eens af zo, ja, gaan we er niet te makkelijk mee om of zo? Of is het niet eigenlijk gewoon? Nou, dat ben ik wel met je eens. Maar ik ben er ook schuldig aan. Want camp en cult zijn ook dingen die ik, nou ja, ik heb ze net gebruikt om je te beschrijven. Maar ik zou bijvoorbeeld niet snel guilty pleasure zeggen, omdat ik dat, ja, dat is negatiever, toch? Ja, dat is negatief. En dan maak je er ook een beetje makkelijk van af. Ja, en dat is dus alsof je je guilty moet voelen om het leuk te vinden. En dan denk ik wel eens, ja, maar ik voel me niet guilty als ik naar de Foo Fighters luister. En waarom wel als ik naar bijvoorbeeld Merel luister? Dan om bijvoorbeeld maar even een artiest te noemen. Noem maar een dwarsstraat. Nee, dat heeft ook heel erg te maken met wat we als normale muziek beschouwen of wat tot de norm behoort. En alles wat daarbuiten valt, bestempelen we toch wel vaak makkelijk een beetje als, ja, toch wel vaak met een soort makkelijke negatieve termen eigenlijk. Zullen we camp dan bij deze uit de bio schrappen? Zullen we dat doen? En cult mag wel blijven. Ja, want dat betekent ook weer iets anders, toch? Cult is meer, ja, hoe zou je dat dan omschrijven? Ik vind het lastig. Ja, bij cult heb ik altijd het idee dat het ook zijn wortels heeft in de geschiedenis. En dat het weer opnieuw terugkomt om bepaalde redenen. Of ben je het daar niet mee eens? Oh ja. Ja, zo had ik het niet bedacht. Ik had meer bedacht dat het misschien meer is dan alleen de muziek, maar een soort hele cultuur met zich meebrengt of zo. Dat er een scene aan vasthoudt. Ja, een scene of een groep mensen, inderdaad. Of, nou ja, wat je of zegt, kleding. Geschiedenis. Of, ja. Daar komt meer bij kijken. Oké, we houden cult. We schrappen camp. Ja, correct. Maar laten we dan even gaan naar je nieuwe muziek, je single Let's Go. Hoe zou je dat dan omschrijven? Nou, volgens mij heb ik het in mijn persbericht, wat ik zelf heb geschreven, rauwe electropop genoemd. Omdat het toch wel elektronisch is. Maar ik heb geprobeerd om hem wat rauwer te maken, als in dat ik niet, ik wilde hem niet helemaal volplempen met allemaal lekkere sounds. Dus ik wilde best wel een lege track maken waarin de instrumenten aan zich gewoon vette sounds hebben. Maar niet, ja, ook durven gewoon klein te gaan. En dus dat maakt het voor mij dan rauw. dat het niet helemaal dichtgesmeerd is. Zoals met sommige popliedjes, die klinken zo lekker en vol. En met kleine eargasms heet dat volgens mij, of eargandies. En ik dacht juist, nee, laten we gewoon eens helemaal teruggaan en weglaten wat we eigenlijk niet nodig hebben. Dus ook jouw waveforms van hoe de muziek eruit ziet in de computer, die is niet dit. Is niet zo'n worst. Nee, precies. En ik, nou, goed dat je, wij gebruiken ook vaak het woord worst, inderdaad. Om, ja, dat is ook vaak met radio of liedjes die het goed doen op de radio. En ik dacht juist van, hey, ja, hoe kunnen we zorgen dat het dynamischer wordt, inderdaad. Dus dat heb ik een beetje geprobeerd. En het is ja pop, toch wel, volgens mij. En elektronisch, dus. En nog steeds fun. Ja. Het is wel, dat moet ik wel tegen iedereen zeggen die nu luistert, is natuurlijk vroeg op de zondag. Het is meer voor de mensen die nu nog wakker zijn dan die nu net wakker worden. Ja, of je gebruikt het om even goed wakker te worden. Is er nog iets anders wat je de luisteraar graag wil meegeven over Let's Go, over jouw nieuwe single? Of zeg je, laten we er even goed voor gaan zitten? Ja, ik zou eigenlijk willen zeggen, let's go. Ga maar lekker luisteren. Let's go. Een hele goede morgen. Goedemorgen, mensen. Jouw nieuwe single, Merel, Let's Go. Ik zit te denken, jouw tour begint in november, 1 november om precies te zijn, in Utrecht. En jij staat er onbekend dat jouw live shows een hele experience zijn. Het is altijd tot in de puntjes verzorgd en uitgedacht. Jij komt niet met een USB-stick en je microfoon en daar moeten mensen het maar mee doen. Het is, was het maar zo simpel. Ja, was, ja nou, maar ik zit te denken, hoe pak je dat aan dan met een liedje als Let's Go? Nou, dat is dus nog best een kluis. We zijn toevallig nu aan het repeteren, ook voor de show. En dit liedje heeft gewoon heel veel vocal effecten. En die wil ik dus wel live gaan doen. Dus die autotune die je hoort. Maar dat is ja, om daartussen te switchen. En je moet toch, je moet dat wel gecontroleerd doen. Dat je de juiste noten raakt met autotune. En ja, je hebt gewoon weinig controle daarover als je dus daarmee zingt. Dus dat is nog best even oefenen. Dus dat komende half jaar heb ik nog wel nodig om dat te perfectioneren, denk ik, ja. Was het je eigen idee om met autotune aan de gang te gaan? Ja. En dat denk je niet, gelukkig ook niet. Als ik in de studio zit, denk ik niet te veel na over hoe ga ik dit live doen. Het was wel mijn eigen idee, ja. Dus nu moet ik er ook maar mee aan de slag. Ga je het heel anders aanpakken? Nou, ik merk wel dat we met de band gaan proberen iets minder te leunen op de backing track. Dus voor mensen die niet weten wat dat is, dat je hebt, eigenlijk laat elke artiest of elke band laat wel muziek meelopen vanuit de computer. Ik merk gewoon dat ook omdat die nieuwe muziek van het nieuwe album wat leger is en wat echt meer, echt meer afhankelijk is van de sound, gaan we gewoon veel meer proberen echt bijna alles live te laten doen. En bijvoorbeeld backing vocals wel mee te laten lopen. Maar verder gewoon nog meer live. En we zijn nu allemaal oude liedjes ook in nieuwe jasjes aan het steken, zodat het ook allemaal qua sound wel één geheel gaat worden. Want bij mij springt het nogal eens alle kanten op. En dat vind ik ook vet tijdens een live show. Dus het moet ook alle kanten op. Het mag extreem, van groot naar klein, van hard naar zacht. Maar ik vind het wel fijn als je dat het wel een geheel is, dus qua stijl of zo. Dus meteen mijn persoonlijke bindende tip. De kaarten voor jouw tour die zijn echt net in de verkoop gegaan. Ja. En ik heb een paar keer een show van jou mogen meemaken. En dat is echt, één groot feest. Zowel voor je oor als voor je ogen en voor je gevoel. Want het publiek gaat er ook altijd geweldig in. Daar heb je een goede interactie mee. Dus je kan naar Utrecht vanaf 1 november. Je kan naar Rotterdam. Je kan naar Nijmegen. Je kan zelfs naar Antwerpen. Lotto Arena, groots aangepakt. Ja. En dan ook nog 2 avonden in december van dit jaar in Paradiso. En als je nou denkt, oh ja, maar dat is pas in december. Ja, die kaarten die gaan dus altijd heel erg hard. Dus als je wil, dan zou ik gewoon nu even, nu alvast kopen. Nu alvast dat kopen. Dat is de tip. Ja. En dan eens even kijken hoe Merel dat gaat oplossen met die autotune. En ik ga ook wel deze show nog iets theatraler aanpakken. Ik ben gewoon nu eigenlijk, het is grappig genoeg, ik begin gewoon, dat merk ik gewoon. Ik wil dit jaar heb ik me voorgenomen om alles beter voor te bereiden. Omdat ik merk dat als ik dat niet doe, dan ren ik toch achter de feiten aan en ben ik achteraf ontevreden. Dus ik ben nu al bezig met licht, met decor. En ik wil dus nog een soort extra theatraal iets toevoegen aan de show. En dat wil ik eigenlijk nog niet verklappen. Maar er gaat wel iets extra's nog mee. Dus het wordt wel speciaal. Dus mensen die denken, ja, maar ik heb er nou al een paar keer live gezien. Ja, ik zou toch deze keer maar even komen kijken weer. Maar ik vind het zo opmerkelijk dat je zegt... en nog theatraler en nog beter voorbereid. Want ja. In al je uitingen zijn altijd al zo tot in de puntjes verzorgd. Hierbij een uurcultuur ook. Ik vraag dus aan allemaal gasten... ja, maar om een lijst in te vullen met cultuurtips. En dan zeg ik altijd, je mag categorieën leeglaten... als je maar enthousiast bent over hetgeen wat je wel hebt ingevuld. We komen in de praktijk tot aan de 10 tips ongeveer. En jij hebt echt een boekwerk ingevuld... en helemaal gemotiveerd, meerdere keuzes per categorie. Dat ik dacht, ja, maar jij gaat gewoon echt voor die 10+. Ja, ik ben echt wel een strebertje, ja. Maar ook dus omdat ik merk dat als ik dat niet doe... en ik ga dan die podcast achteraf terugluisteren... dan denk ik, waarom zei ik nou, ik weet het niet. Want nu weet ik iets heel leuks. Dus ik ben heel blij dat we dit gesprek kunnen voorbereiden... in zekere mate. En dat ik dus dingen kan aanraden waar ik fan van ben. En dat ik niet... bedoel, het is soms best moeilijk om de spot om je anekdote klaar te hebben. Of meteen... Ja, dat is toch vaak wel bij interviews en podcasts en zo. Dus voor mij is dit een hele fijne manier om een beetje de controle te houden. En gewoon... Maar aan die lijst zijn we nog niet toe, hoor. Nee. We gaan het eerst nog even hebben over jou. Eerst vragen spontaan. Ja, onvoorbereid. Ja, want je bent niet bang om je politiek uit te spreken, uit te laten. Ook niet in je muziek. Dus we hoorden al, het feest is al voorbij over de klimaatcrisis. Maar... ook je feministisch manifest hier en daar. Liedjes over seks. Vrouwen die openlijk over seks praten. En geen blad voor de mond nemen. Dat is al een politieke daad op zichzelf. Maar in Let's Go, in de nieuwe single... zit dat niet per se. Of heb ik dat gemist? Nee, klopt. Of tenminste, daar heb ik niet per se een politieke boodschap mee. Terwijl jij zelf politieker wordt, heb ik het idee. Klopt, maar ik word ook... minder onbevangen, zeg maar. Of minder... ik word wel voorzichtiger als in... ik wil wel goed nadenken als ik me ergens over uitspreek... dat ik dat op een goede manier doe. Ik kan namelijk ook, als ik zelf iets heb geleerd... dat ik daar meteen op wil dringen aan iedereen. Dus ik weet nog dat ik voor het eerst op die snelweg had gezeten... met Extinction Rebellion. Dat ik toen tegen al mijn vrienden zei... jullie moeten wij... En toen dacht ik achteraf zo... wow, toen het iets meer was ingedaald allemaal... en ik er ook iets meer... overwist. Toen dacht ik, rustig aan, meid. Waarom? Begin bij jezelf. En ga gewoon eerst zelf leren. En ook in de muziek, zorg dat je er... soms moet dingen even een beetje rijpen... voordat je er de juiste vorm aan kan geven. Dat vind ik toch wel belangrijk. Bij grotere onderwerpen, zeg maar. Wat is er onlangs bij je gerijpt? Ik kom toevallig terug van de... die heb ik vandaag gedaan, de Black Heritage Tour... Dat is een boottocht door Amsterdam. En daarmee wordt de geschiedenis van Amsterdam verteld. Maar dan vooral met de nadruk op het koloniale verleden. En op het slavernijverleden. En dat is gewoon een geschiedenis die super verborgen is. En waar ik in ieder geval heel weinig van weet. Omdat ik daar op de middelbare school... volgens mij was het een kleine alinea ging daarover. Ik vind dat heel interessant. En ik vind ook dat ik daar meer over te weten moet komen. En ik vind ook dat ik de verbanden moet gaan leggen... tussen feminisme en racisme bijvoorbeeld. En dus dat hele intersectionele feminisme... dat is wel iets waar ik mee bezig ben... en waar ik me meer in wil verdiepen. Omdat alles met elkaar te maken heeft. En alle vormen van onderdrukking... ja, die snijden elkaar. Maar ik kan me dus ook voorstellen dat als stel dat ik daar een nummer over wil maken... dat ik er dus eerst iets meer over wil weten... voordat ik dat de wereld inslinger, zeg maar. Dus dat is nu mijn eigen persoonlijke ontwikkeling. Maar zou het kunnen dat zoiets als de Black Heritage Tour... dat terugkomt in jouw muziek? Nou, dat weet ik nog niet. Maar het is in ieder geval mij als persoon raakt het me. En vond ik het gewoon een... Het is trouwens alvast dus een tip voor de mensen... Het is echt heel confronterend en heel voor mij in ieder geval. En echt dat ik dacht, wauw, wat weet ik toch eigenlijk weinig van die geschiedenis. En we hebben het altijd over de gloriejaren en de gouden eeuw. En weten helemaal niet wat er allemaal eigenlijk, gewoon de waarheid en wat er eigenlijk allemaal echt is gebeurd. En dat komt, ik heb het gevoel dat steeds meer wel bespreekbaar wordt. Of dat mensen, je merkt wel dat er stappen worden gezet. Daar ben ik dus wel mee bezig. Ja, heel goed. Ja. Nee, ik heb daarover... Ik ben onlangs verhuisd en toen... en we slapen in het zolderkamertje. En toen de balken die wit waren geschilderd, die heb ik samen met iemand geprobeerd om weer de houtkleur terug te geven. Ja. En die zei toen, ach, het is zo mooi geworden, alsof je je eigen VOC-schip hebt. Oh, wauw. Ja, maar is dat verheerlijken van die periode, ja, toch? Ja. En dat ik toen dacht, oh ja, maar ik heb er weinig over geleerd op de middelbare school, maar... Ja. Deze persoon was nog geen 30. Ja, dus het is er veranderd. Ja. Nee, het schiet nog niet echt op. Dus we moeten het er. Ja, en het zit zo verankerd in ons hele. Gewoon in heel Nederland en in alle systemen nu nog. En ik denk dat als we ons verdiepen in de geschiedenis, dat we ook beter gaan begrijpen het racisme nu. En Zwarte Piet. En dat we al die racistische symbolen en dingen die echt zo verankerd liggen in de Nederlandse cultuur, dat we dat ook. Ja, ik weet niet, dat we daar misschien makkelijker over gaan praten met elkaar. Ja? Ja. En ook inderdaad iets beter begrijpen waarom dat mensen kwetst. Ja. Want ik wist dat ook niet toen ik, eerlijk gezegd, toen ik 18 was. Ja. Mede daardoor. Je riep net Extinction Rebellion. Wanneer heb je daarbij aangesloten? Ik denk al wel meer dan een jaar geleden. Ik weet dat niet meer precies. Maar voor mij is het ook niet een soort van een punt van, nou, nu ben ik, heb ik me aangesloten en dan nu hoor ik erbij. Soms wordt er op die manier over gesproken alsof je lid bent of zo. Kijk, ik sta gewoon heel erg achter wat zij doen. En als ik mee kan doen met een actie, dan probeer ik mee te doen. Maar ja, soms kan ik ook niet of wil ik niet. En dan ben ik er niet bij. Maar in principe ben ik bij een aantal van die acties op de snelweg in Den Haag toen geweest. Ik ben ook een keer naar de Rabobank geweest met ze. We zijn toen. Ja. Dus ik heb al een aantal acties gedaan met Extinction Rebellion. En dat, Nee, maar niet dat ik dan nu ook nog bij je bio moet schrijven. Oké, ik heb hier actrice, zangeres en activist. Ja, ik vind het. Nou, ik moest er wel vanochtend nog over nadenken van ja. Kijk, ik vind het gewoon belangrijk om in mijn muziek wel ook activistisch te zijn. Of in ieder geval. Ik wil wel liedjes maken die ergens over gaan en die ook reflecteren op waar ik als mens mee bezig ben. En ik ben nu eenmaal veel bezig met feminisme bijvoorbeeld. En dus dat weer klinkt wel in mijn muziek. Maar ik vind het ook vet dat een liedje. Ik weet niet. Ik vind het toch fijn om er altijd wel een vorm voor te vinden. En dat het. Bijvoorbeeld, zoals Hang Youth bijvoorbeeld doet, die hebben gewoon nummers met een heel duidelijke boodschap. En die schreeuwen die nummers. En dat is gewoon punk. Dat is gewoon het één op één wat het is. De vorm en de inhoud. En ik vind het vet om die vorm en inhoud soms. Ja, dus dat je juist een soort punkboodschap verpakt in iets anders. Waarmee je misschien mensen kan verleiden soms. Ik merk dat bijvoorbeeld met How You Back and Bev Me. Wat een heel lief liedje is. Eigenlijk met een best wel harde tekst. Maar ik merkte dus dat ik daarmee ook best wel veel. Tijdens concerten best wel veel jongensgroepen in het publiek had staan. Die uit een soort grap dat mee wilden zingen. Maar dat ik dacht, ja, maar ze zingen misschien dit mee nu als grap. Maar uiteindelijk maken ze wel het woord beffen. Of zeg maar normaliseren ze, werken ze wel mee aan een soort normalisering. Dus ik vind dat altijd wel leuk. Om op zoek te gaan naar een soort vorm-inhoud. Wat soms kan clashen of zo. Dat gaat misschien ook wel een beetje vanzelf. Omdat je een fluwele stem hebt en een heel knuffelbaar uiterlijk. Dankjewel. Ja, nou maar maar dat is toch zo. Dan kan je sommige boodschappen die komen anders aan en daardoor beter. Ja, of nou ja, volgens mij is er niet daar een soort goede of een slechte manier in of zo. Maar de manier die bij mij past inderdaad is deze manier. Maar ik heb ook wel mijn nieuwe album staat ook wel één nummer wat ik bijna helemaal alleen maar schreeuw. Dus het is soms, ik ben er ook nog zoekende in van wat is nou de juiste vorm. En ik merk ook met hoe ik over liedjes praat, dat ik soms dan. Bijvoorbeeld met How You Back and Bev Me durfde ik in het begin, dacht ik, ik ga niet zeggen dat het een feministisch lied is, want dan stoot ik misschien mensen tegen de borst. En ik wil juist iedereen lokken. En toen dacht ik ook, ja, maar als dit mensen afschrikt, misschien zijn het dan ook wel niet de mensen die naar mijn muziek moeten luisteren. Dus ik durf nu wel. Ik weet nog dat ik Applaus uitbracht vorig jaar. En dat ik toen heel bewust ook het verhaal heel vaag ging houden. Terwijl ik eigenlijk dacht, ja, maar je schreef het toch gewoon naar aanleiding van Johan Derksen, die iets heel seksistisch zei op tv. Zeg gewoon dat het daar, dat de aanleiding was. Maar wat is er dan veranderd in je? Dat je nu denkt, ik zeg het wel gewoon. Ja, ik denk dat ik Nou, met Troostprijs, dus dat was die vorige plaat, wilde ik echt zo'n popalbum maken. Dus de vraag was echt, hoe poppy kan ik gaan? En ik merkte dus ook dat ik daarbij te veel wilde gaan pleasen. Te veel bezig was met een breed publiek bereiken. En dus ook in... Dus dan word je eigenlijk overal een soort van algemener in. Dus dan merkte ik dat ik me minder ging uitspreken of mezelf een beetje ging afvlakken, die scherpe randjes eraf, want dan ben je veel toegankelijker voor iedereen. En ik merkte gewoon zelf zo, ja, maar dat is eigenlijk helemaal niet... Ik bedoel, ik ben heel blij met die plaat, hoor. Laat dat duidelijk zijn. Maar ik dacht wel, oh ja, dat is niet helemaal wat bij mij past. Want ik vind het juist leuk om te rellen en te stoken en een beetje te prikken. En vaak op een soort humoristische manier. Maar het past toch wel meer bij me om, ja, toch meer uitgesproken wel te zijn. Ja, je bent eigenlijk gewoon hartstikke punk. Je zijn net... Eigenlijk wel. Ja, maar je zei net... Nee, maar ik wil wel tegen die norm aantrappen. En dat hebben wel eigenlijk bijna al mijn liedjes hebben dat wel. Op een misschien andere manier dan je... Ja, het is misschien niet zo één op één herkenbaar als punk, inderdaad. Maar dat je dus ook een soort schreeuwend te horen bent op je nieuwe album. Ja. Nou, dat is al iets heel nieuws. Zitten er nog meer van dat soort wendingen in jouw... Ja, die nieuwe plaat is heel grillig eigenlijk. Dus het gaat wel alle kanten op. Maar wat ik de vraag zeg maar die ik me bij dit album heb gesteld is... Hoe kan ik de do-it-yourself grilligheid... de fantasie, de gekte die ik in het begin had... toen ik begon met muziek maken op GarageBand... echt totaal onwetend en onbevangen en naïef. Ik had echt geen idee. Maar dat had wel een soort kwaliteit. Want daar is Lekker met de Meiden bijvoorbeeld uit ontstaan. En ik dacht, hoe kan ik die kwaliteit... terugbrengen, maar dan nu wel met de kennis van 5 jaar lang muziek maken en met allemaal hele vette mensen samenwerken en daar toch bij iedereen pik ik wel wat mee. En ik ben, ja, volgens mij is dat wel gelukt en is het dus een soort hele gekke, grillige, fantasierijke plaat geworden. En ja, er staan ook wel, maar er staat ook één hele, nou ja, vind ik mooie ballad op die eigenlijk, ja. Waar gaat hij over? Nou, dat is eigenlijk het enige liedje over de liefde, volgens mij. Of een liedje over liefdesverdriet. Voor de rest gaat eigenlijk ook niks, volgens mij, over liefde. Het gaat eigenlijk allemaal heel erg over destructie. En hoe mensen vluchten voor zichzelf of voor dingen. Om dingen niet aan te gaan. Ja, een soort escapisme. Maar dat er geen... liedjes over de liefde verder instaan. Betekent dat dan dat het heel goed gaat in de liefde? Dat het lekker kabbelt? Ja, nee, het gaat zeker goed. Maar ik merk gewoon dat ik... Ja, ik ben sowieso niet zo van... Oh, heel erg over mijn privéleven schrijven of zo. Ik merk dat... Ja, in principe is alles is persoonlijk. Maar het is niet autobiografisch. Dus ik vind... Op een gegeven moment springt er gewoon iets in mijn hoofd. En dan ga ik gewoon op mijn intuïtie varen en daar een verhaal van maken. En soms zitten er dingen letterlijk uit mijn leven in. En soms ook totaal bedacht. Ik heb wel eens bij jou in een interview met jou gelezen... dat er een soort 80-20 verhouding is. Oh, wauw. Oké. Nou, dat klopt al, denk ik. 80% geleend, fantasie, verzonnen verhaal... en 20% persoonlijk. Oh, grappig, ja. Ja, en het grappige is ook dat... Het interesseert mij bijvoorbeeld ook niet zo. Dus heel vaak is dan de vraag van... oh, is dit waar of is dit echt gebeurd? Dan denk ik wel eens... ja, maar maakt dat het liedje beter of zo? Of slechter? Dan denk ik, nou... Ik interesseer me bijvoorbeeld zelf ook nooit zo in andere artiesten. Ik luister nooit echt interviews of... met andere artiesten of ik lees erover of zo. Omdat ik denk, ja, ik luister gewoon naar je muziek. Dat vind ik genoeg. En net als dat... bij een optreden, dat je als jij een optreden bezoekt, dat heb ik ook gelezen in een interview, dat je dan even een uur voor die aanbidding gaat, die complete artiestenverering, en dan is het optreden afgelopen en dan ga je er weer uit. Ja, dat is volgens mij ook vaak wat er gebeurt toch met concerten. En dat vind ik ook super tof, dat de afspraak super duidelijk is. Weet je, gewoon degene op het podium, dat is gewoon de ster van de avond. En wij gewoon met allemaal ons mond houden of meezingen, als dat mag. Gewoon naar die persoon luisteren. En dat is gewoon op dat moment even onze God. Dat vind ik wel heel mooi aan een concert. Heb je je altijd prettig gevoeld bij de rol van God op het podium? Nou, ik moet zeggen, ik vind het een hele fijne plek, ja. En... ik vind het gewoon heel fijn om de baas daar te kunnen zijn. En ik durf meer dan in het echte leven. En ik vind het echt gewoon heel erg leuk. Maar ik voel ook heel veel verantwoordelijkheid om het wel goed te doen. Want je krijgt wel een uur... mensen geven je gewoon de ruimte en de tijd. En ik wil die graag goed zorgen dat mensen daar geen spijt van krijgen. Dus ja, ik voel wel een verantwoordelijkheid om het goed te doen. Ja, ja, en dat doe je ook altijd fantastisch. Nou, dank je wel. Ik ben ook altijd heel blij met jouw rol van God. Okay. Op het podium. Ja. Mocht je je radio net hebben aangezet. Dit is Een Uur Cultuur, een programma van de VPRO. Ik ben Eva Koreman en mijn gast vanochtend is zangeres, actrice en muzikant Merel. We hebben het over haar nieuwe single Let's Go. Het nieuwe album dat eraan zit te komen. En de tour die dus 1 november begint. Maar Merel heeft met heel veel aandacht en liefde een lijst met cultuurtips samengesteld. En ik ben dus diep onder de indruk van je toewijding. Dit gaat heel veel mensen, denk ik, van de straat houden. Wat jij allemaal hebt opgeschreven. En ik dacht, laten we eens beginnen met Mok. Ja, dat houdt de mensen dus juist niet van. Dat zegt juist tegen de mensen, ga maar de straat op. Ja, want wat is dat? Dat is het Museum voor Onbedoelde Kunst. En dat is... Ja, dat is te gek. Dat is het museum met het grootste oppervlakte ter wereld. Want het is namelijk de wereld zelf. Ze organiseren tours. En daarin laten ze eigenlijk gewoon het alledaagse zien van wat er op straat is. En zetten dat in een soort museale context. Dus daar vertellen ze iets bij of ze hangen er zo'n museumbordje naast. Maar het gaat dus eigenlijk over dat alles wat wij in deze wereld zien... Ja, we noemen het, omdat het. Wanneer is iets kunst bijvoorbeeld? Is de vraag. En is dat omdat het in een museum hangt? Maar waarom is iets heel moois buiten? Is dat niet, kan dat niet net zo kunstig zijn? En ik moest aan deze tip denken omdat ik bij het OVG Oost in Amsterdam liep. En volgens mij heeft elke stad dit wel. Dat is een stoep met heel veel vogelpoep. Dus dat is echt allemaal van die witte klonten vogelpoep op de stoep. En toen dacht ik, ja, maar dit is gewoon een Jackson Pollock. Dit is eigenlijk gewoon een schilderij, maar dan hier gratis op de stoep, gemaakt door vogels. En ja, dat is volgens mij een voorbeeld van die onbedoelde kunst. De vraag is dus, wat is kunst? Is dat ook iets wat jou bezighoudt als je zelf met afstand kijkt naar je eigen werk? Want je komt ook van deels de Kleinkunstacademie. Ja. En je maakt popmuziek. Daar zit wel een spanningsveld. Of zit dat er niet voor jou? Jawel, dat denk ik wel. Ik snap wel dat die vogelpoep geen kunst is. Want vaak is kunst iets waar mensen dus over nadenken. En dat ze hun best doen om iets te maken. En maar het gaat meer ook over de schoonheid of zo. Dat je om je heen durft te kijken of zo. Maar voor mij, ja, ik merk dus dat voor mij het gewoon heel belangrijk is om mooie dingen te maken of zo. Die een verhaal hebben. En dat ik het scoren of het. Dat ik heel veel van die. Ja, je zegt ook. Er is toch vaak ook een soort spanningsveld tussen commercieel en artistiek. En die voel ik ook wel, ook toen ik bijvoorbeeld met een label samenwerkte. Dus met Universal was dat. Toen merkte ik ook wel van, oh geinig, ja, hun doel. Kijk, mijn doel is natuurlijk echt totaal iets anders dan hun doel. En soms kan dat heel mooi klikken, dat je elkaar heel mooi aanvult. En soms kan dat ook botsen. En ik vond dat toen wel heel interessant. Zo, oh ja, zij willen natuurlijk dat die muziek op heel veel radiozenders komt en breed gedragen wordt, want dat zorgt voor meer streams, meer geld. En dat is, het is een bedrijf. Ja. Dat geld wil verdienen. En ik merk dan, oh ja, maar ik wil toch vooral, ja, bedoel, ik wil ook graag wel geld verdienen. Het is ook een luxe positie, want ik kan er van rondkomen. Dus ik kan ook risico's nemen. Maar ik merkte toch zo, oh ja, grappig, dat is toch niet mijn insteek. En ik heb toen 1 keer een liedje uitgebracht, echt vanuit het idee van, oh, dat is een radioliedje. En daar was ik achteraf gewoon eigenlijk niet blij mee. Dacht ik, oh nee, dit ben ik helemaal niet. Ik moet iets maken wat ik vet vind en niet te veel bezig zijn met pleasen of succesbejag of zo. Maar je hebt het over je eigen insteek. Heb je dat dan van tevoren ook geformuleerd? Van dit wil ik eigenlijk bereiken met mijn muziek? Hoe bedoel je dat? Nou, omdat zo'n platenmaatschappij wil geld verdienen. En voor jou is geld verdienen dus fijn, tuurlijk. Want je moet ook eten en wonen en dat soort dingen. En het is fijn als je dat dus met je kunst kan doen. Maar je hebt dus eigenlijk een ander doel. Of verschilt dat per liedje? Nee, ja, ik merk ook dus als ik singles moet kiezen. Dus dat zijn dan de liedjes die je nog apart uitbrengt. Met het doel eigenlijk dus om op de radio te komen bijvoorbeeld. Dat ik ook wel eens merk zo, ja, ik breng gewoon de liedjes uit die ik het leukst vind. Want... Ja, daar kan ik tenminste enthousiast over vertellen. Nu vind ik eigenlijk van deze plaat alles leuk, hoor. Maar ik merk gewoon dat ik... Ja, dat ik het gewoon het ook het meest houdbaar vind als ik er zelf achter kan staan. En ik wil gewoon niet inwisselbare muziek maken. Dat merk ik, dat ik gewoon niet wil dat het liedje een soort leegte heeft en dat het door elke andere zangeres had gezongen had kunnen worden. En ik denk wel dat nu op de nieuwe plaat dat ik wel kan zeggen, nee, dat zijn echt wel Merel-liedjes en die voelen wel zo eigen. En dat is toch wel wat ik het allerbelangrijkste vind. En als iets een hit wordt, dat is natuurlijk waanzinnig geweldig. Dat hoop je natuurlijk en dat wil je. Maar het is nog erger als je een hit scoort en dat je voelt in, maar dit ben ik niet. Of dit, ik wil dit helemaal niet live zingen, want dit heb ik niet zelf geschreven. Of dit, ja, dat is wel mijn nachtmerrie, denk ik. Je nachtmerrie die je hebt doorleefd? Nou, ik heb het toen. Het verhaal was dat ik een liedje had. Waar mensen naar me toe gekomen, die hadden toen gezegd: hey, dit liedje heb ik geschreven op mijn writing camp en een andere zangeres wil het niet hebben. Wil jij het hebben? En toen dacht ik: ja, ik vind het een leuk liedje. Ik kan ook wel gewoon zeggen welk liedje het is. Ik schaam me niet voor. Het is Kus Me Even. En ik dacht, nou, wat een goed nummer. En ik heb het een beetje herschreven en uitgebracht. En ik merkte gewoon dat toen ik het live ging zingen zelf, dat ik dacht, ja, maar ik geloofde mezelf niet. Want ik dacht, het is niet. Ja, het was er al. Het is niet uit mij gekomen, dit liedje. En ik vind het wel een goed liedje. Ik bedoel, ik vind het echt een goed liedje. Maar ik vind het niet per se een Merel-liedje. Dus jij vanuit de coulissen. Zo, kus me even. Nee, maar wat ik ook dacht is, ja, dan heb je Hou Je Bek en Bef Me gemaakt. En dan maak je Kus Me Even. Dus dat strookte ook niet met de brutaliteit die ik wil opzoeken in mijn muziek. Dus zonder om dat liedje of die mensen waarmee ik dat heb gemaakt soort van af te vallen. Want ik ben ook eigenlijk, het heeft me super veel opgeleverd. Want ik weet nu ook, juist door even over die grens te gaan, zo, oh, dit wil ik dus niet. En het is niet een enorme hit geworden. Maar voor mij was het wel een hele goede les in, oh ja, eigenlijk moet. Ik ben iemand die creëert. Ik wil maken. Ik wil niet dat iemand mijn liedjes schrijft. En dat ik ben niet een zangeres in dat opzicht. Ik ben een zangeres van mijn eigen materiaal. Dus dat was echt een hele goede les. Schrijf je ook wel eens liedjes voor andere mensen? Nee, eigenlijk niet. Ik wil het wel eens proberen, maar het komt er eigenlijk nooit van. Want ik ben eigenlijk altijd heel druk. Maar ik ben benieuwd of ik dat zou kunnen, ja. Misschien als je met pensioen bent. Ja, dan pensioen. Ik wil niet met pensioen. Ik wil dit gewoon echt tot ik er mijn neerval doen. Ja? Ja. Dat zou ik wel. Dat is wel mijn droom, ja. Dat ik als Grace Jones, zeg maar, nog hoepelend Slave to the Rhythm kan zingen. Zij is wel een voorbeeld daarin. Dat zou ik ook wel willen. Misschien zonder hoepel, maar. Nou, jou zo. Hoepel is wel goed voor je core. Ja, weet precies. Je wel. Ja, zij is ook zo fit. Dat is ongelooflijk. Ja. Oh, leuk. Nou, dat raakt ook wel aan de documentaire 100 Up, die je ook wil tippen. Maar voordat we daar naartoe gaan, wil ik nog eventjes over het MOC, het Museum voor Onbedoelde Kunst. Dat is nu nog een heel abstract iets. Maar 25 mei wordt er dus weer een tour georganiseerd. Ja, dan bestaan ze 10 jaar. En dan zullen er verschillende tours zijn, inderdaad. Maar ik raad ook iedereen aan om naar de website te gaan en de Instagram-pagina en gewoon te volgen. En als er tours zijn, snel inschrijven. Want dat moet gewoon veel groter worden, want het is echt super tof. Echt een geweldige tip. Dan maken we dus een sprong naar het ouder worden. De documentaire 100 Up. Ja. Te zien op 2Doc met de grote vraag: hoe word je gezond en zinvol 100? Waarom vind je dit zo'n, ik vul het even voor je in, ontroerende documentaire? Ik zat in de bioscoop, had ik deze gezien. En ik moest gewoon heel erg huilen ervan, maar ook van geluk. Ik vond het gewoon heel mooi. En we kunnen gewoon heel veel leren van mensen die al heel lang leven. We hebben het altijd over de jeugd en zo. Dat ik wel eens denk, ja, maar die oude mensen, die hebben zoveel ervaring. En ik vind het gewoon heel tof wat er allemaal in zit. Je hebt ook één mevrouw die zegt dan op een gegeven moment, ja, mijn tip is dat je elke dag iets eet wat je heel lekker vindt. En dat kan echt maar een hapje zijn. Ik weet niet. Toen dacht ik ook van, ik vond het een leuke gedachte. Ik bedoel, ik doe er niet per se iets mee. Maar af en toe denk ik eraan als ik iets lekkers eet. Zo, oh ja, als ik dit nou elke dag doe. Er zit ook een vrouw in die drumt. Ik weet niet. Het is gewoon, je wordt er gewoon heel vrolijk van. En ook op een soort diepere. Het raakt je ook wel wat dieper of zo. Dat het ook over vergankelijkheid gaat. Je weet dat deze mensen niet meer zo lang leven. Ben je daar zelf mee bezig, met hoe je ouder wordt? Niet zo, eigenlijk. Nee. Ik heb wel eens dat als ik mezelf vergelijk met andere meiden of mensen in de muziekindustrie, dat ik wel eens denk, ha, ik ben gewoon 10 jaar ouder dan heel veel mensen hier. Maar nee, ik ben er eigenlijk niet zo mee bezig. Nee. Oh, dus eigenlijk ook geen angst voor? Ook niet. Ja, ik vind het alleen maar leuker worden allemaal. Ik merk gewoon dat ik me steeds... Ja, het is allemaal heel dubbel. Ik wil zeggen, ik merk dat ik me steeds zekerder begin te voelen. Maar ik word ook tegelijkertijd onzekerder. Dus het is grappig dat dat soort, ja, een soort paradox... Maar die groeit wel met me mee. Maar ik word toch... Ja, het wordt toch allemaal wat meer stabieler of zo. Ik was laatst bij de kapper en toen verzuchtte die vrouw... Oh, ik vind het zo heerlijk om ouder te worden. Ja, behalve die oude kop. Maar verder vind ik het super. Ach. Nou, ik heb me altijd als puber heel erg lelijk gevoeld. En ook daarna. En ik merk juist eigenlijk dat ik de laatste jaren steeds denk... Oh, nee, ik ben best wel knap. Ik vind mezelf best wel knap. En dat ik eigenlijk het gevoel heb dat ik steeds knapper word. Maar ik weet niet of dat... Misschien is het juist dat ik mezelf steeds meer begin te accepteren... hoe ik eruit zie. Maar dat vind ik dus heel prettig. Dat ik vroeger daar heel erg onzeker was over mijn lichaam en mijn gezicht. En dat ik dat toch dat nu wel kwijtraak. En dat komt ook wel, denk ik, echt door het werk dat ik doe. Waarbij ik zoveel bevestiging krijg van mensen, van het publiek. Nou ja, aan de andere kant, heel veel mensen worden ook onzekerder door het werk wat jij doet. Ja, nou ja, dat gaat altijd samen. Dat is grappig. Dat bedoelde ik net ook zeggen met dat. Het gaat super hand in hand. Dus aan de ene kant word je zekerder, maar je wordt ook onzekerder. Ja, dus dat is zeker waar. Weet jij eigenlijk waardoor die onzekerheid kwam als kind? Oef. Ja, gewoon heel erg vergelijken met andere mensen, denk ik. En dan zien wat er bij jou ontbreekt. Ja, dat denk ik. En toch het last hebben van het ideale schoonheidsideaal... en daar niet helemaal aan voldoen. Ja, terwijl nu voldoe je wel aan het schoonheidsideaal. Ja, en is het dus minder, ben ik dus minder onzeker. Maar zag je er toen anders uit? Of is er... Nou ja, als puber had ik heel veel last van pukkeltjes bijvoorbeeld. En een beugel en een bril. En ik denk wel dat dat allemaal niet tot het schoonheidsideaal behoort. Terwijl... Ja, dat is ook wel echt erg eigenlijk. Dus er is eerder iets mis met het schoonheidsideaal, wil ik zeggen, dan met... Met jou? Met mij of met iedereen die daar niet aan voldoet. Maar toen was ik daar wel heel onzeker over, ja. Maar hoe is dan dat omslagpunt gekomen? Omdat je beugel uitging en je bril afdeed? Het is ook puberteit, denk ik. Maar ik denk dat het ook te maken heeft met doen waar je in je kracht voelt staan of zo. Dus ik voel heel erg dat... Met alles wat ik nu doe, en dat is niet alleen maar op een podium staan... dat is ook liedjes maken, met de band repeteren... nadenken over hoe komt de plaat eruit te zien, de merchandise. Dat ik merk, oh, ik sta echt in mijn kracht... en ik kan al mijn creativiteit hierin kwijt. En dan merk ik dus ook dat ik niet meer zo bezig ben met hoe ik eruit zie. Of dan, er valt een soort van ruis vanaf of zo. En ik denk ook dat mensen prachtig zijn als ze in hun kracht staan. Dat is gewoon zo. Ja, dat zie je ook... Trouwens, weer terug naar de documentaire, heel erg in die docu. Het zijn echt prachtige, prachtige oude mensen. Ja, zeker. 100 Up, regie is van Harry Honigman. En je kan het dus zien op twee doc bij Omroep EO. Dan een boekje, je kon niet kiezen. Nee. Nee, maar ik heb even voor je gekozen. Ja, want ik ben door jou ook verdwaald geraakt in een boek van Jantien Jongebloed. Soms wil ik een kind, over haar fluctuerende kinderwens. Waarom vond jij het zo'n goed boek? Ik vond het gewoon heel tof dat ze hier een boek over heeft geschreven. Omdat er hangen gewoon best wel veel taboes en vooroordelen rondom moederschap. Een kinderwens hebben. En ik merk dat ik daar gewoon eigenlijk heel weinig... Dat ik zelf al met daar heel veel gedachten over had... maar dat ik eigenlijk mezelf daar niet in herkende in boeken bijvoorbeeld... of tv-series. Ik dacht, dat gaat hier eigenlijk nooit over. Het zijn gewoon mensen hebben een kinderwens en die staat rotsvast. Of niet. En bijvoorbeeld dat hele gebied daartussen van het twijfelen... waar Jantine over schrijft. Ja, daar had ik gewoon nog nooit iets over gehoord. En ik heb haar boek gelezen en ik heb er allemaal... dingen in onderstreept en allemaal ezelsoortjes gemaakt en zo. Omdat ik vond dat ze alles aanstipte. Ze heeft dat hele twijfel heeft ze gepakt en dat heeft ze helemaal binnenste buiten gekeerd. En ik denk dat het niet alleen maar interessant is voor mensen die zich erin herkennen, maar eigenlijk voor iedereen. Want het gaat ook heel erg over hoe wij als maatschappij en als wereld kijken naar vrouwen en mensen met een baarmoeder en haar moederschap. En ook de combinatie met bijvoorbeeld kunstenaarschap en met een carrière willen hebben. En met hoe er toch anders naar vaders wordt gekeken. En ik bedoel, daar zit Ja, er zit zoveel. Het is zo'n rijke bron aan verhalen en ervaringen. Ik vond het echt een eye-opener. En ik had ook een voorstelling gezien over dit thema van Merel Polat. Die is helaas niet meer te zien, maar ik denk dat hij nog wel terugkomt. En ja, dat denk ik ook wel. Dat denk ik wel, want dat was ook overal enorm bejubeld, terecht. Het heette En ze maakte een kind. En dat gaat ook heel erg over dus moederschap en kunstenaarschap. En kan dat samengaan? En dat is super interessant. En dat zijn dingen waar ik wel mee bezig ben. En wat ik gewoon heel inspirerend vind. Ja. En het ook omdat het een soort feministische inslag ook weer heeft. En het gaat gewoon heel erg over ook het beeld wat mensen daarvan hebben. En ben je er nu gerust op na het lezen van dit boek dat kunstenaarschap en moederschap een beetje samengaat? Nou, het grappige is dat er zijn gelukkig heel veel voorbeelden dat dat kan. Maar ik zag ook een paar dagen terug Lily Allen bijvoorbeeld in een interview zeggen, nee, dat kan echt niet samengaan. Dus het, volgens mij, het is gewoon ook wat je er zelf van maakt. En hoe veel geluk en hoeveel luxe je zelf hebt, denk ik. Als je bijvoorbeeld heel veel geld hebt, kun je makkelijker opvang betalen. Dus we moeten eigenlijk zorgen dat we het voor alle moeders of mensen met een kind makkelijker gaan maken om het dus te kunnen combineren, denk ik. Maar er zijn genoeg voorbeelden, gelukkig, dat het kan. En ook als het mensen ervoor kiezen om te stoppen met hun carrière, is dat natuurlijk ook oké. Zeg maar. Alles is in principe oké. Het is alleen jammer als mensen geforceerd worden voor iets te kiezen wat ze niet willen. En dat wordt allemaal heel mooi aangeraakt. Ja, het is echt heel tof. Ja, en ook heel soepel, prettig en vloeiend geschreven. Dus voordat je het weet, zit je er middenin. Ja, en het ook met heel veel humor en met ook heel veel rare situaties. En ik vind het gewoon heel grappig dat het is echt heel. Ze schrijft ook aan het kind wat ze niet heeft. En dat vind ik ook heel ontroerend en heel mooi. Want jij bent moeder, toch? Ja. Ik kan me voorstellen dat het voor jou ook weer heel anders is om zo'n boek te lezen. Maar ook wel heel fijn. Omdat ik zelf ook heel erg heb getwijfeld en heel erg bang voor ben geweest. En ja. Dat ik dacht, oh ja, ik had dit boek wel ook wel graag eerder willen lezen. Want ik dacht eigenlijk tot mijn 34ste dat ik geen kinderen wilde. Mm-hmm. En toen wilde ik het opeens wel. Omdat ik erachter kwam dat emotionele argumenten ook argumenten zijn. Ja, maar daar gaat het boek ook over. Er zijn natuurlijk heel veel argumenten om het niet te doen. En vaak is zo de reden om het wel te doen zo, ja, ik wil het gewoon of zo. Dus het is, en dat is ook niet met elkaar die kunnen helemaal niet met elkaar competen eigenlijk. Nee. Dus, maar ja, dat heeft ze geweldig opgeschreven. Ja. En ook wat ik ook nog steeds heel fijn vind. Iets wat ik me ook niet had gerealiseerd totdat je zelf met kinderen aan de gang gaat. Dat miskramen zoveel voorkomen. Ja. En dat heeft Jantina ook meegemaakt. Ja. En zij schrijft daar heel mooi over. En dat het ook wel heel fijn is om daarover te lezen en daarover te horen. En dat het dus helaas geen uitzondering is. Maar nee, maar dat we het daar veel meer over moeten hebben. Net als endometriose en over heel veel menstruatie. Er zijn zoveel onderwerpen waar we het als maatschappij niet over hebben en weinig over weten. Terwijl net zoveel mensen ermee te maken hebben. Ja. Nou, en via het boek en deze opmerking zijn we dan ook zo bij de podcast die jij graag luistert. Damn Honey. Leuk. Ja, zo kwam ik ook bij dit boek terecht trouwens. Oh ja? Ja. Oh, grappig. Ja. Ja, van Marilotte Hagen en Nydia Voorthuizen. Ook een feministische podcast eigenlijk. Ja. Waarom spreekt dit jou zo aan, deze podcast? Ja, dit is toch wel de podcast die het langst met me meegaat. Want ik ben wel zo'n podcast-zapper die dan zo af en toe even helemaal ergens induikt. Maar ik luister eigenlijk al best wel vanaf het begin. En elke aflevering nodigen ze een gast uit en die vertelt over iets. Iets wat wel in het raakt aan het feminisme. Maar het wordt steeds breder getrokken. En dat vind ik zo leuk. En dat begint heel erg met hun eigen ervaringen. Maar ja, zij zijn natuurlijk ook maar twee vrouwen met twee witte vrouwen, twee vrouwen die in Amsterdam wonen. Dus het is ook een best beperkte kijk natuurlijk. En tof om te zien is dat zij dus gedurende die hele podcast, die ook al 5 jaar bestaat, worden zij steeds feministischer, steeds intersectioneler ook. Gaan ze ook meer verbanden leggen. En ik vind het heel leuk om een beetje met hun mee te groeien. En er steeds meer over te leren. En ik merk ook dat hun. Ik vind bijvoorbeeld dat er op tv zijn er zoveel programma's, opinierende programma's van mannen. Toch? Er zijn, ik kan ze allemaal opnoemen. Ik ken eigenlijk bijna geen programma's waar een soort vrouwen aan tafel zitten met een mening. Vast aan tafel zitten. Nou, en toen dat een keer gebeurde, toen hebben ze het ook meteen Ladies Night genoemd. Ja. En dat is ook helemaal de mist heen gegaan. Ja, zodat het vrouw zijn ook een soort genre op zich wordt. Inderdaad. Ja. Maar, en ik merk dus dat ik heel veel heb aan deze podcast. Gewoon in het mij een mening geven. Of mij in ieder geval informatie geven waarin ik zelf dan een mening kan vormen. Dus ja, ze zijn ook wel echt wel belangrijk voor mij naar hoe ik naar de wereld kijk eigenlijk. En ik merk gewoon dan. Ik weet nog dat toen dat. Wat was het? Ja, gewoon als er iets gebeurt met grensoverschrijdend gedrag bijvoorbeeld, of er is weer zo'n geval, dan vind ik het toch hun take daarop vaak wel heel inspirerend. En neem ik die graag, nou niet klakkeloos, maar ik kan me toch vaak wel in hun mening vinden. Ja. En daarbij zijn ze ook niet bang om zich kwetsbaar op te stellen. Zeker. Een fragment uit een recente aflevering. Ik heb hier eruit geknipt, de femi-misser. Oh ja, ja, dat is wel grappig, ja. Ja, waar ze dan zelf de mist in gaan. Maar daar zit ook een kleine knipoog in naar jou. Oh? Nou, ik werd weer geconfronteerd met onbewuste stereotype denkbeelden die ik in mijn hoofd heb. Ik heb namelijk iemand van een uitgeverij waar ik regelmatig mee e-mail. Want wij krijgen heel vaak niet echt verzoekjes, persberichten. En dan zeggen ze, nou, wil je misschien een recensie-exemplaar? En dan mailen we een beetje zo heen en weer. En ik googelde deze persoon en ik dacht, huh? Dat is een vrouw. Maar ik mail altijd heel zakelijk naar haar. Dat zou je normaal niet doen als het een vrouw is, als je wist. En toen daarna kwam ik erachter, het is geen vrouw, het is een man. Dus het sloeg. Maar ik vond het gewoon interessant hoe mijn hoofd dus heel even een compleet ander mens ervan maakte, puur vanwege gender. Ja. En het ging heel kort en dan daarna is het ook weer. Maar het is gewoon heel even dat je denkt. Huh? Maar de tone of voice klopt groetjes, niet. Groetjes, dat zou ook dan gezellig, weet je wel. Zo gezellig met de meiden, lekker e-mailen. Ja, lekker met de meiden e-mailen. Ja. Ja, maar dat is een hele leuke rubriek. Ze openen altijd met die femi-misser. En daarmee biechten ze iets op hoe ze zelf in de mis zijn gegaan. En dat vind ik ook fijn, dat er heel veel zelfreflectie en zelfspot in zit. Want zij weten het natuurlijk ook niet. En zij willen ook leren met die podcast. En dat is toch wel heel fijn en grappig. En ja, laat ook maar zien dat het iets is wat continu in beweging is, toch? Ja. De podcast Damn Honey. Dan naar de film Past Lives is nu in de bioscoop weer terug. Hij is weer terug, yes. Ja. Ah, oh, yes, ja. Jij schreef de mooiste film van 2023. Zuid-Koreaanse film van Celine Song. Waarom vind je het zo mooi? Ja, ik heb echt zo schrokkend heb ik zitten huilen bij deze film. Ik was echt ontroostbaar na afloop. Ik vond het echt hartverscheurend. Ik vond het zo mooi. Ik vond het gewoon heel vet dat het een soort super eerlijk verhaal is. En het gaat gewoon, zonder te veel te verklappen, over een soort leven wat je niet hebt geleefd of zo. En ik merk dat gewoon een thema is wat mij altijd raakt. Zo, ja, ik weet niet, zo de voorbije levens. Of en ja, ik vond het gewoon heel emotioneel, zonder dat het pathetisch of zo wordt. En het is een beetje vergelijkbaar met zo'n All of Us Strangers, die ook, nou, misschien draait die ook wel weer nu in de bioscoop. Gaat ook zo over het leven wat je had kunnen leiden of wat je niet hebt geleefd. Ja, ik weet niet, ik vind daar iets heel moois in zitten. En echt prachtig om daar een film over te maken, want dat kan het natuurlijk laten zien. En die actrice en ook die acteur, ik vond hun allebei waanzinnig goed. Ik vind het altijd fijn als acteurs niet gaan lopen schmieren. Dus soms gaan acteurs zo, dan weten ze van zichzelf dat ze lekker aan het spelen zijn. En dat ze, weet je wel, dat vond ik met Ryan Gosling bijvoorbeeld. En die, weet je wel, dan voel je zo, die vinden zichzelf nu te leuk. Oh ja. En zij zijn super eerlijk. Zij doen niks te veel om indruk te willen maken met hun acteren. En dat vond ik ook heel verhelderend. Ja. De film gaat ook over het thema Injun, of voorbestemdheid. Ja. Ja, in het Koreaanse. Ja, klopt. Ja, ja. Geloof jij daar ook in? Nee. Nee, maar tijdens die film natuurlijk helemaal. Ja, had ik ook. Ja. Maar, oh nee, ik ben niet zo. Noem je dit dan spiritueel? Of, Nee, niet per se. Maar nee. De film Past Lives, dus op streaming, maar dus ook nu. Ja, nou ja, bioscoop toch wel leuker, ja. Ja, in het betere filmhuis. Ja. Ja, prachtig. Dan openbare kunst, een verrassende outsider, Merel. Ja. Deze is wat minder woke, hè, deze, ja. Ja, maar dat vind ik ook dan wel weer even lekker. Ook een nee. Namelijk Fabrieken in de Nacht. Ja. En dan vooral DuPont in Dordrecht, waar jij vandaan komt. Daar kom ik vandaan. En ik wil absoluut geen reclame maken, want ze zijn een vreselijk vervuilende fabriek. En mijn vader staat toevallig dus elke zondag te protesteren tegen de uitstoot van PFAS. Volgens mij, dat is het ding nu met Van Geemoers. Dus dat wil ik even gezegd hebben. We moeten natuurlijk absoluut af van dit soort fabrieken, maar ja, ze zijn wonderschoon. Vooral als 's nachts met allemaal lichtjes. En dan zijn het een soort, ja, soort Roald Dahl-achtige, sprookjesachtige fabrieken met al die buizen en lampjes. En ja, ik vind het prachtig. Ja, ik vind het gewoon heel mooi. Ik hou wel van dat soort industriële, maar ook dat sprookjesachtige. Maar staat jouw vader dan, terwijl jij dan 's nachts staat te genieten van zijn fabriek, staat dan hij met een spandoek? Ja, maar staat hij dan met een spandoek van weg met DuPont? Of, Ja, zoiets, ja. Ja, maar ik ben er al lang niet meer geweest. Maar ik heb wel eigenlijk altijd een zwak voor als we ergens langs. Je hebt ook als je naar Antwerpen toe rijdt, heb je ook zo'n enorm industrieterrein met enorm veel fabrieken. Dus ja, daar, ik vind het, ik weet niet, ik vind het heel mooi. Maar en ik ben blij dat mijn vader dan protesteert. Weet je wel, dan kunnen we dat samen. Ja, maken we dat een beetje goed zo samen. Hey, je zegt Antwerpen, je bent heel veel in België. Klopt. Ja, voel jij je op een andere manier verbonden met het Belgisch publiek dan met het Nederlands publiek? Ja, het is grappig dat het gaat gewoon heel goed in België. En dat heeft daar gewoon een enorme vaart getrokken. Ja, zo zeggen ze dat, hè, in België. Ja, ik ga al een beetje een enorme vaart. Het enorme vaart getrokken, ja. Nee, ik deed daar met de slimste mens mee ter wereld. En ik deed dat echt, ik ben daar tweede geworden. En op dat moment bracht ik toen net een liedje vol uit. En toen is het daar echt zo oldschool gaan rollen. Dus dat is echt, toen heb ik echt daar mijn publiek enorm weten te verbreden. En ik sta daar dus bijvoorbeeld in de Lotto Arena. Omdat ik gewoon, ja, ik loop daar net eigenlijk een stapje voor. Hoop ik dan dat het in Nederland op een gegeven moment ook zo goed gaat. Op Nederland. Omdat ik daar iets, ja, wordt daar bijvoorbeeld standaard wel op radiozenders gedraaid. Ik ga wel echt mee in die playlisting in Nederland. Nog niet. Ik zeg heel nog niet, want ik hou natuurlijk hoop. Ja, tuurlijk. Nee, dus ik ben het gaat daar gewoon heel erg goed. En mensen omarmen mij daar heel erg. En ik voel me daar ook altijd heel erg welkom. Nou, niet dat ik me in Nederland, ik voel me hier ook hartstikke welkom. Maar gelukkig. Het is gewoon geinig om te merken dat je, ja, dat daar gewoon, als je eenmaal op die trein zit, ja, ik weet niet, daar is er iets gewoon gaan rollen. En het gaat gewoon heel goed. En dat is je ook heel erg gegund, Merel. Nou, dankjewel. Dit uur cultuur is ook voorbijgerold. Nee, nou, ja, dat is echt waar. Wil je alle tips van Merel nalezen? En het zijn er zoveel en zoveel prachtige. Ja, dan kan je dat doen in de NPO Radio 1-app. En daar kan je ook dit uur terugluisteren. Of via je favoriete podcastplatform natuurlijk. Dit programma is ook een podcast. Zaterdag is mijn collega Teddy Topster weer. En zondag ben ik er met schrijver en zangeres Aafke Romeijn. Een prachtige zondag. Gezellig eitje stikken hoeft niet aan te tikken. Want bij Aldi is Pasen heerlijk voordelig. Zoals een luxe stol 1 kilo voor €2,39. 1,2 kilo koffiebonen voor €8,99. En witte druiven, deze week nergens goedkoper, voor €1,19. Heerlijk voordeel, vrolijk Pasen. Tuurlijk wel. Aldi. Kijk voor de voorwaarden op aldi.nl/nergensgoedkoper. Lichtkunstenaar Nick Verstand werkte met onder andere Björk en het Lowlands Festival en zet nu muziek van New European Ensemble in licht. Kijk, luister, zie en hoor. New European Ensemble keer Nick Verstand. Begin april in Rotterdam, Utrecht, Den Bosch en Den Haag. Kaarten via inlicht.nu. Nee. Nee. Nee. Nee. Nee. Nee. Nee. Gewoon nee. Bij Regiobank ben je meer dan een rekeningnummer. We kennen je. Omdat er bijna altijd een zelfstandig adviseur van Regiobank bij jou in de buurt zit, kun je gewoon langskomen als je een vraag hebt. Loop eens binnen of kijk op regiobank.nl. Regiobank, de buurtzame bank. Nee. Nee. Gewoon nee. 160 miljoen kinderen in de wereld kunnen geen nee zeggen. Vrijheid om te kiezen. Dat gun je ieder kind toch? Stop kinderuitbuiting. Kijk hoe jij kunt helpen op terdezon.nl. Hey, sorry, ik train weer niet mee vanavond. Moet overwerken. Geef meer werk uit handen. Huur een zelfstandig ondernemer in. En train de volgende keer gewoon weer mee. United. Samen zelfstandiger ondernemen.